Der blev kaldt til hellig krig i det islamiske trosamfund i Danmark. Ja, sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg i et opslag på Facebook. Og her reagerer hun på en prædiken i det islamiske trosamfund tilbage fra den 20. oktober, som lød sådan her. I hjælper ligesom Allahs religion og Allahs levemåde, altså islam, med at blive udbredt, hvilket indebærer, at der bliver lavet jihad for dem, der er i det, og jihad på online medier for andre, at vi underkaster os Allahs påbud, og at vi afholder os fra Allahs forbud. Ja, på baggrund af den her tale, der ønsker Inger Støjberg nu, at det konsekvent skal overvåges, hvad der bliver sagt i de danske moskéer. Og også Venstres kirkeminister, Morten Dahlin, han går til angreb mod det islamiske trosamfund og siger til BT, at den slags religiøs ekstremisme ikke hører hjemme i Danmark. Men kan man godt bruge ordet jihad uden at opfordre til hellig krig? Det spørger vi manden om, som har prædiket ordene. Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Niels Mikkelsen. Tak. Jeg har lige bedt dig om at tage nogle hovedtelefoner på, fordi vi skulle lige høre nogle klip også. Men grund til, at du er her i studiet, det er, at du er dansk konvertit til islam. Og så var det dig, der var gæstetaler i det islamiske trosamfund den 20. oktober, hvor du var inviteret til at prædike om situationen i Gaza. Yes. Og som vi hørte i introen, så nævner du jo jihad et par gange. Mm. Opfordrer du andre muslimer til at begå jihad? Før jeg svarer, jeg skal nok svare, så er jeg lige nødt til at kommentere på nogle ting. Et problem, som jeg synes, der er. Og det er den manglende kontekst. Så konteksten for det her, det er Israels besættelse af folkemord mod Palæstina, som har foregået i mange, mange år efterhånden. Et folkemord, som påvirker os rigtig, rigtig meget. Dagligt så ser vi billeder af døde børn på mine egne børns aldre. Jeg har en ven, der har mistet 80 familiemedlemmer. Så det påvirker os rigtig meget. Så konteksten for talen ligesom var, hvilke løsninger man så kan gøre. Ikke? Og der er mit primære budskab, uden tvivl, og der er ikke nogen muslim, der vil misforstå det, det var, at den løsning, som Koranen nævner, at hvis man bliver bedre muslimer helt generelt, så er vi lovet en guddommelig beskyttelse, en guddommelig sejr. Ikke? Og det her interview, det er jo også, Niels, for ligesom at rydde lidt op i det. Så det er bare, hvis vi lige tager det sådan et skridt ad gangen, et spørgsmål ad gangen, altså opfordrer du til jihad? Så kan vi komme ind på, hvad du så mener, det betyder. Som en sidebemærkning, der så sagde jeg så, at selvfølgelig skal man forsvare sig selv, når man er besat. Ikke? Det var en sidebemærkning i min tale, at selvfølgelig er det ikke bare at sidde derhjemme og være bedre muslimer, det er også at forsvare sig selv, når man er besat, hvilket er jihad. Og det er selvfølgelig også, at det med os i Danmark, vi deltager i debatter, som jeg gør lige nu, skriver artikler osv., hvilket er jihad. Så jihad er ikke et farligt ord for os muslimer. Det er noget, som folk, som Inger Støjberg og andre prøver. Og det vil jeg meget gerne tale om. Jeg skal bare, hvis vi kan komme videre fra, ligesom have et ja eller nej på det. Altså opfordrer du til det? Jamen, jeg synes ikke, det er et ja-nej spørgsmål. Fordi hvis jeg siger ja til jihad, og du har en forståelse for jihad, og danskere i Danmark har en forståelse for jihad. Jeg vil gerne spørge ind bagfra til din forståelse for det, så kan vi komme videre dertil. Jeg opfordrer til, at muslimer stræber efter at gøre gode ting. Herunder. For eksempel. Og grund til at spørge, det er jo, som jeg også opridser til at starte med, vi har en kirkeminister, Morten Dahlin, vi har en Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, som har reageret meget stærkt på, at du blandt andet bruger det her ord, jihad. Mm. Kan du forstå, at de reagerer sådan? Ja og nej, fordi jeg synes, det er en trist udvikling, som vi har set som muslimer i mange, mange år, hvor der er nogle centrale begreber i islam, som ikke er et problem for os, som vi ikke bruger på nogen voldelig eller ekstrem måde, men som nogen har et problem med. Og så kommer det ligesom de med deres ikke-muslimske fortolkning af det, som de så trækker ned over hovedet på os. Så som muslim er der ikke noget problem eller noget kontroversielt i begrebet jihad, som kan være fysisk, som kan være ikke fysisk, og som ikke har noget at gøre med terrorbilligelse og drab på civile. Som Mohammed forbød for 1400 år siden, før Danmark var Danmark, der sagde han, i krig angriber man ikke kvinder, børn, præster, munke, synagoger, træer. Ja, altså, det er grotesk, at der er nogen, der prøver at og danne den her forbindelse med ting, vi ikke mener. Når vi så siger, hvad vi ikke mener, så bliver vi så samtidig beskyldt for at højre for en fra, jamen, I lyver bare, I mener ikke, hvad I mener. Mm. Hvordan kan man have en demokratisk samtale, hvis man bliver beskyldt? Og det er jo det, jeg tror også, det handler meget om det her begreb, som selv nu sikkert mange lytter og stadigvæk er i tvivl om, fordi nu bliver det også slynget ud, jeg spørger nogle gange. Mm. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg tror, de fleste, som ikke givetvis ikke har noget med islam at gøre, de vil opfatte ordet jihad, det er sådan, det er blevet brugt, det er sådan, de fleste oplever, at det bliver brugt i medier og andre steder, samtaler, at det handler om hellig krig. Mm. Det handler om våben, om kamp, om vold, må for nogen også terror. Er det en rigtig forståelse? Nej, det synes jeg ikke, fordi... Det synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke, fordi der er ingen muslim... Jeg har aldrig læst en islamisk tekst. Er der nogen, tekst. Der synes det så? Er der nogen andre muslimer, der synes det? Jeg har ikke læst nogen islamisk tekst, der taler om jihad som en hellig krig. Jihad, vi kan godt, jeg kan sagtens definere det, og alle dens former, hvis det er. Vi bruger ikke jihad på den her måde, hvor vi billiger terror, og hvad ved jeg. Så vi bruger det på en helt anden måde, som ikke har noget at gøre med de beskyldninger, som... Hvad er det så, hvis det ikke handler om det? Så kan vi få ryddet op i det. Så krig er ikke helligt i islam. Altså, hvis helligt betyder, at det er sådan noget, man ønsker krig for krigs skyld, eller kamp for kamps skyld. Det har vi ikke. Det er ikke noget, man ønsker. Selvfølgelig er der behov for regler for, når det så sker, hvad skal man så gøre? Ikke? Og hvis der er nogen, der oprigtigt gerne vil vide, hvad jihad er, så jihad, det kan både være fysisk, det kan være ikke fysisk. Ikke fysisk jihad, det er ting, som vi har talt om, at man deltager i debatter, man boykotter, man betaler penge osv. Og så er der fysisk jihad. Fysisk jihad kan være offensivt, og det kan være defensivt. Offensiv fysisk jihad er, når den islamiske leder af det islamiske land kalder den muslimske hær i landet til at kæmpe mod en anden hær. Det er offensiv jihad. Så er der defensiv jihad, som er, at man forsvarer sig selv, når man bliver angrebet. Og det her, det er definitionen af jihad. Og det er altså, hvis Mette Frederiksen sendte danske soldater i krig, og man talte arabisk i Danmark, så kunne man kalde det jihad. Hvis vi bliver angrebet af russerne eller nazisterne igen, må Gud forbyde det, og der er nogen, der forsvarer, så kalder vi det jihad. Så jihad, nu siger du, der er fysisk og ikke fysisk. Altså det, når jeg hører dig forklare det, så forstår jeg det, sådan, at det stadigvæk primært handler om noget, der kunne karakteres som vold, eller krig, eller angreb. Nu bruger jeg ikke ordet hellig, men er det rigtigt forstået? Altså primært, det er 50-50. Der er fysisk, og der er ligesom ikke fysisk. Mm. Og det afhænger af konteksten. Når vi taler om krig, og vi taler om besættelse, og man bruger jihad, så kan det ligesom ofte være med hensyn til vold, ikke? Men i masser af tilfælde, så er det også ikke vold. Men hvis det er 50-50, hvad er det så, for eksempel Morten Dahlin og Inger Støjberg, de misforstår, når de siger, at det, du opfordrer til, det er noget, der har med krig og angreb at gøre? Jamen, for det første så er det, at når jeg har et primært budskab i talen, ikke, og jeg så siger noget i en sidebemærkning, at man så tager den sidebemærkning og blæser det op og siger, at der bliver kaldt til jihad hellig krig, hvor danskerne så forstår det på en helt anden måde. Det er et problem. Når det ikke er det, der var det primære fokus i talen. Mm. Jeg vil gerne lige spille hurtigt, mens vi kan nå det, endnu et klip fra din prædiken her. Lad os lige lytte til det. Så inshallah, noget godt, der kommer ud af det her er, at muslimerne bliver samlet, og vi indser, at vi har en større fælles fjende. Der er en fælles fjende, som bekæmper os, både fysisk dernede og andre steder, og intellektuelt i Danmark og i Vesten. Hvem er den fælles fjende? Jamen, det er alle dem, som selv siger, at de hader islam og muslimer, og de gør, hvad de kan for ligesom at... Hvem er de? Det. Alle dem, som... Hvem er det? Jamen, det er alle dem, som modkæmper islam, som siger, at vi ikke ønsker islam i Danmark, og islam er bare en terrorreligion, der går ind for sådan og sådan og sådan. Det er alle dem, som ikke ønsker islam i Danmark. Det er... Har du nogle konkrete eksempler? Jeg vil ikke nævne nogen navn, fordi så lige pludselig så kommer det ud, at... Nu bliver der kaldt til jihad mod dem og dem. Men det er velkendt, hvem i Danmark, som bekæmper islam. Jeg er også bare nysgerrig her, fordi du nævner den her store fælles fjende. Du siger, den er nede blandt Gaza, og den er herhjemme også. Mm. Hvor stor en del er det, den her fjende, som du, og måske også andre, går og føler, der er? Så det skal ikke forstås som eksempelvis alle danskere, eller bare alle danskere, der er kritiske mod islam eksempelvis. Vi vil gerne debattere nogle ting, men det er dem, som direkte forsøger bekæmpe islam intellektuelt ved at sige, at muslimer mener sådan. Og må de ikke have lov at sige det? Det må de sagtens jo. Og det er bare dem, jeg taler om, det er så dem, vi skal stræbe imod at forsvare islam og vise, hvad islam i virkeligheden handler om, som ikke er det, de siger. At det handler om. Mm. Og jeg tænker også bare, at det som folk lægger mærke til, det er, når du bruger ordet fjende, og nu har vi også lige snakket om, at jihad, det kan være 50-50, det kan være fysisk jihad, som kan være en form for angreb, det kan også være, jeg forstår det sådan noget med at betale penge, eller en almiser, eller hvad ved jeg. Mm. Kan du forstå, når der er nogen, der siger her, at du siger, at fjenden herhjemme, det er for eksempel folk, der taler dårligt om islam, at det kan misforstås, som om, at du opfordrer for eksempel til, at man går til angreb på dem, der mener noget andet, eller mener noget dårligt om islam? Jeg kan sagtens forstå, at ordet er lavet eksempelvis, ikke? Og der er nogen, der vil kunne misforstå det. Men det er stadig en ting, og så at direkte så sige, jamen, så nu siger jeg, at man skal opfordre til jihad imod dem, eller bekæmpe dem, eller angribe jødiske lokationer i Danmark. Det kan jeg ikke se følger. Er jøder en del af fællesfjender? Fordi jeg siger, Nej. Ikke, og nu nævnte du dem selv. Ikke per automatik, nej. Så det kan være muslimer, det kan være jøder, det kan være kristne, det kan være alle mulige. Så når det er, man hentyder, at det kommer ud af, at vi har den her fælles, den her fjende, så er det, jeg siger, det er et problem. Men er der muslimer, der bekæmper islam? Der kan sagtens være nogen eksempelvis grene inden for som kalder sig selv muslimer, men som stadig forsøger at mindske islam, for eksempel. Ikke? Er der også nogle af de her fælles fjender? Er det også i Folketinget, for eksempel? Er der nogle af dem der? Jamen, det er alle, der bekæmper islam, som selv bruger den her retorik. Men er der nogle i Folketinget, som så bekæmper islam og er en fjende? Du har altså en masse, som Rasmus Paludan og lignende, som bruger de her ord her. Så jeg synes, er Inger Støjberg en fælles fjende? Jeg er nødt til at sige igen, jeg synes, at du bidrager til at grave ned i de her ting. Når mit budskab i talen, synes jeg, var meget klart. I forhold til, jeg taler til den muslimske befolkning i Danmark, som ikke misforstår, hvad jeg siger. Og jeg siger, der er den her krig, den her besættelse. Vi skal gøre det her for at modarbejde det, og for os er det intellektuelt. Og det er det mod dem i Danmark, som taler for Israel og taler mod islam. Det er generelt bruger ordet fjende. I konkrete tilfælde, så jeg synes ikke, det giver nogen mening at sige, at det her er en fjende, at det her er en fjende, at det her er en fjende. Nej, men det er også bare en måde at prøve at forstå det. Men Niels Mikkelsen, uanset hvad, så bliver du nødt til at sige, at vi har desværre ikke mere tid. Men du er muslim, og gæstetaler bare du i det islamske tro for samfund. Tak fordi du var med i dag. Selv tak. Og tak fordi du lød med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Kasper L. Hausner, Alexander Brøndum, han er redaktør. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers.